ان ربک خلقنی آفرید مرا فهو یهدی، پس او مرا هدایت هم میکند. والذی و آن ذات عظیمی که پروردگار عالمیان است، هو یطعمونی، میخوراند مرا، نان و رزق هم او میدهد، و یسقین و سیرابم میکند. و اذا مرضت فهو یشفی، و هنگامی که مریض شوم فهو یشفی، او شفا میدهد. والذی یمیتونی، آن ذاتی که مرا میمیراند ثم یحیین، بازنده میگرداند. والذی آن ربی که اطمع و امید دارم ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، که بیامرزد برای من خطاهای من یوم الدین، در روز جزا، در روز جزا و پاداش خطاهای ما را ببخشد. ببینیم چند نکته گفت. آن ذاتی که ما با او دشمنی نمیگیرم بلکه عبادتش میکنم، آن ذاتی است که ما را پیدا کرد و هدایت داد. چه رقم هدایت داد؟ ام هدایت در ابزار شناخت داد، دست و پا و چشم و عقل برم داد، و هم برم تشریع و قانون داد، نبوت داد. آن ذاتی که ام سیرابم میکند و هم نانم میدهد، مریض کشم شفای میدهد، آن ذاتی که میمیراند و زنده میکند، و امید دارم که اون ما را ببخشد در روز دادن پاداش ها. ربی، ای پروردگارا، ای پروردگار من، حبلی حکمن، ببخش برای من حکمتی، و الحقنی به صالحین، و پیوست کن مرا با نیکوکاران. ببینید که اصلا پیام دعوتی میدهد. وقتی که الله را برشان معرفی کرد، رب را برشان معرفی کرد. رب کدام ذات است؟ آن ذاتی که پیدا میکند، هدایت میدهد، نان میدهد، آب میدهد، صحت میدهد، این کلش الله میکند. پس ارگا این صفات را ما بغیر الله بدون واسطه های ظاهری قائل شدیم، در حقیقت آن را رب گفتیم، در حقیقت آن را رب گفتیم. یکی هست که به واسطه ابزار است، پیش دکتر میتونی بری، دوا میتونی بخوری، این کل کار است. یکی که تو از جای بشین بعد از دستار سر زده برو که علمه را برکتی بکنه، در حقیقت بدون واسطه او را تو رب میگی. و جعل لی لسان صدق فی الاخرین، ای پروردگار بگردان برای من یادآوری نیکوی فی الاخرین، در آینده، در آینده برای دیگران مرا وسیله نیک بگردان که به نام نیک مرا مردم بگیرد. یعنی در دعوت ابراهیم چند نکته است. اول گذشته غلط را رد میکند، بعد در زندگی خود پیام دینی میدهد و معرفی رب وظیفه‌اش است، و در آخر میگه که پروردگارا حکمت را نصیبم بگردان که بتان این پیامت را خوبتر به دیگر را برسانم، و الحقن به صالحین، مرا با نیکوکاران هم پیوست بکو، و اونگامی که از این دنیا میرم پروردگار یادآوری نیکوی را در آیندگان نصیب من بگردان. و جعل من ورثت جنت النعیم، پروردگار بگردان مرا از وارثان جنت پرنعمت، یا الله مرا از وارثان جنت پرنعمت بگردان. واغفر لی ابی، ببخش پدر مرا، انه کان من الضالین، هران او بود از جمله مردمای گمراه و از جمله خطاکاران. ولا تخزینی یوم یبعثون، یا الله مرا رسوا نکو در روزی که برانگیخته شود مردگان، در روزی که مردگان برانگیخته شود پروردگار مرا رسوا مکو. یوم لا ینفع مال ولا بنون، او روزی که فایده ندهد یک شخص را، نه مالش ولا بنون و نه هم فرزندان. الا من اتى الله بقلب سلیم، لیکن صاحب فایده آن بود که بیاید پیش الله جل جلاله او بقلب سلیم، با قلب بعیب، با قلب بعیب، با عبادت بعیب، با عقیده بعیب. شما ببینید که هر دعایی که حضرت ابراهیم علیه السلام کردند، چون وقت ما کم است، یک بعد بسیار بزرگی از معرفت دینی برای ما شما میدهد. اول تا وقتی که زنده است حق را میگوید، بعد از این میگه که پروردگارا برای حق گفتن حکمت برایم نصیب بگردان، و به خاطر بیان حق پروردگارا مجالس نیکو را برم نصیب بگردان، و الحقنی به صالحین. بعد میگه یا الله بعد از اینکه از دنیا رحلت میکنم، هم در مردمی که آینده می آیند در او جا هم یاد آوری نیکوی را برایم قرار بده. یا الله ورسی مرا، یا الله مرا از جمله وارثان جنت پر نعمت قرار بده. پروردگارا پدر مرا ببخش، یا الله مرا رسوا نکو در روزی که بر می انگیزی مردم های مردگان را، در او روزی که لا ينفع مال ولا بنون، نه مال سود دهد برای یک انسان و نه هم فرزند، مگر کسی که بیاید، الا من اتى الله، مگر آن کسی که بیاید در حالی که به قلب سلیم و قلب پاک بوده باشد، سالم و بی عیب بوده باشد. الا من اتى الله بقلب سلیم، الا به معنی لکن است، لکن من اتى الله بقلب سلیم، لیکن بی عیب و کامیاب و رستگار او انسان خواهد بود که به قلب بی عیب به الله جل جلاله حشر شود. در این صورت به معنی الا به معنی منقطع است، می شود که استثناء متصل هم بگیریم و مضاف آن حذف شود که تقدیر تو می شود که یوم لا ينفع مال ولا بنون الا مال و بنون من اتى الله بالقلب سلیم، مگر با او مالی که با او فرزندی که بدون عیب تو حاضر شوی، مالت از حرام نباشد، اولادت غلط تربیه نکرده باشی، طبیعی که این گروه فایده می کند. و ازلفت الجنت للمتقین، نزدیک کرده شود جنت للمتقین برای متقیان، جنت برای متقیان نزدیک شود. و بررزت الجحیم للغاوین، ظاهر کرده شود جهنم للغاوین برای گمراهان. و قیل لهم، گفته شود برایشان، این ما کنتم تعبدون، کجاست آنچه که عبادت می کردید من دون الله بغیر الله جل جلاله، هل ینصرونکم، آیا مدد می دهد شما را، هل ینصرونکم، آیا مدد می دهد شما را، او ینتصرون، یا مدد می یابند. بناهن آیا کجا شدن آنانی که غیر الله را عبادت می کردن، کجا شدن معبودای غیر الله، آیا شما را مدد می دهد امروز، یا ای که خود مدد می یابند، نگاه دارن خود را از عذاب الله جل جلاله. فکبکبو فیها هم والغاوون، بس بروی انداخته شوند در آن، هم ای بتها والغاوون و گمراهان، عابد و معبود در پیش الله جل جلاله بروی انداخته شوند. و جنود و ابلیس اجمعون، و لشکر شیطان اجمعون همشان. ای تو یک روز میه که عابد و معبود هم حشر میشد، و برای کسایی که عبادت غیر الله را کردن، آیا میتونن شما را امروز کمک بکنن؟ جواب تویست که واضح و روشن است که نه، کی کمک کرده میتونن، خود را نمیتونن از عذاب الله نجات بدهد، و در او روز بروی افتیده خواهند شد، خودشان با لشکر شیطان و شیطان با لشکرش. قالو گوین گمراهان، و هم فیها یختصمون، در حالی که ایشان در آنجا خصومت میکنن، با یک دیگر خصومت میکنن، هر یکیش در مقابل دیگرش کمین میگیره، هر یکی در مقابل دیگری دلایل را پیشکش میکند. تالله قسم به خداست، این کننا لفی ضلال مبین، هر آن ما بودیم در گمراهی بسیار روشن. اذ نسویکم برب العالمین، چون برابر ساختیم شما را با پروردگار عالمیان. مخاصمه چرا میکند؟ آن صفاتی که از الله بود، اون صفات را ما برای مخلوق هم چی کردیم؟ دادیم. و ما اضلنا، و ما را گمراه نساخت، الا المجرمون، مگر گناهکاران، ما را از حق دور نکرد مگر کسایی که مجرم بودن. مجرم کی بود که کتاب الله سنت پیغمبر را ترک کردن و بدون از دستاویز کتاب سنت کتاب الله و سنت رسول الله دین جور کردن. این مردم هم از گمراه مردم هستند. فما لنا من شافعین، پس نیست ما را کدام سفارشگرانی، ولا صدیق حمیم، و نه هم دوست مهربان و غم شریک. امروز باید یک حالت افتیدیم که نه با ما سفارش کسی میکند که از عذاب ما را دور بکند، و نه هم دوست مهربان و غم شریکی داریم. فلو ان لنا کرتون، پس اگر کاش که ما را می بود کرتن بازگشت ثانی، فنکون من المؤمنین، پس میشنیم از جمله مؤمنان و معتقدین به الله جل جلاله. ان فی ذلک لآیه مسلما، ای دعوت کننده به سوی خیر، ای مسلمان و ای داعی، ان فی ذلک لآیه مسلما، در سرگذشت حضرت ابراهیم علیه السلام و مسلما در یاد آوری ها و نشانی های ابراهیم خلیل و بدبختی و بیچارگی آنانی که به غیر الله رجوع کردن و پرستش کردن، دری برای تو چی است؟ نشانی است. و ما کان اکثرهم مؤمنین، با وصلی که پیامبرا برش آمد حق برش گفته شد نبودن اکثرشان مسلمان و مؤمن. و این ربک لهو العزیز الرحیم، بیشک پروردگار تو یقینا او غالب و مهربان است، غالب است که دین خدا تحقق می بخشه و محکمش می کند. بعد از او با بیان می کنه که ببینیم که این سلسله تکذیب رسول و شریعت الهی یک مسئله نوی نیست، این سلسله ادامه دارد و تثبیت شده است. بنابراین کذبت قوم نوح المرسلین، تکذیب کردن قوم نوح پیغمبران الله را، اونا هم تکذیب کردن. مرسلین می گوید از یک وجه ببینید که در این سلسله پیامبرای متعدد آمدند، اونا را تکذیب کردند. و از وجه دیگری که یک پیغمبر را تکذیب کردی مانند که کل پیغمبرا را تکذیب کرده باشی. اذ قال لهم اخوهم، چون گفت ایشان را برادر ایشان نوح، حضرت نوح علیه السلام، الا تتقون، آیا از الله نمی ترسید؟ با الله کسی دیگر را شریک میکنید، آیا از این عملتان از این وقاحتتان نمی ترسید؟ اینی لکم رسول امین، هر آن من برای شما فرستاده امین هستم، ما برای شما فرستاده شدیم و امانتکار هم هستم در دعوت خود. فاتقوا الله و اطیعون، پس از الله بترسید و اطیعونی و خواست مرا فرمان ببرید. و ما اسألکم علیه من اجرا، و نمیخوایم از شما به تبلیغ رسالت خود من اجر کدام پاداشی را. این اجری الا علی رب العالمین، نیست مزد و پاداش ما مگر به پروردگار عالمیان. فاتقوا الله، پس از الله بترسید و اطیعون، و فرمان مرا بپذیرید، حکم مرا بپذیرید. ببین دو دفعه میگوید، یک دفعه برش میگه که ما برای شما فرستاده امینی هستم از طرف الله، پس بنان با اساس از اینکه پیغمبر خدا هستم از ما فرمان ببرید و از الله بترسید. بعد دومی که در مقابل دعوت الهی و با بیان کلمه توحید از شما کدام پاداشم نمیگیرم، معلم مفت برای شما هستم، بنان باید اطاعت مرا بکنید و از الله بترسید. قالو، گفتن در جواب حضرت نوح علیه السلام، انؤمن لک، آیا ایمان برای تو بیاریم؟ و تبعک الارذلون، حالا که پیروی کردن تو را مردمای فرومایگان، الارذلون مردمای ذلیل و فرومایا پیروی تو را کرده. قال، گفت حضرت نوح علیه السلام، و ما علمی بما کانوا یعملون، و ما علمی، چیست علم ما با آنچه که اونا می کردن، چیست علم ما با آنچه که اونها می کنن. شما یک بار او را دیدین؟ علم ما و شما در رابطه به اعمال شخص چی است؟ و ما علمی بما کانوا یعملون، چی می دانیم با آنچه که می کردن. ببینین که او مردمی که اعمال میکنه پاداشش ما نمیدهیم، پاداش دهندیش ما نیستیم، پاداش دهندیش الله هست. این حسابم الا علی ربی، نه حساب و مردم الا علی ربی مگر بر پروردگار من. لو تشعرون، اگر بدانید، اگر بدانید مسئولیت پیغمبرا و دعوتگرای الهی امیز که کلمه حق را بگوید، او را به مردم واضح بکند، مسئله ثواب و عقاب را انسان ها نمیدهد، او مسئله را الله جل جلاله می دهد. و هرچی که ای اعتراض است، هرچی اعمال است، به خودشان تعلق دار، او به ما تو تعلق ندارد. غریب هم به خود عمل می کند، پول دارم به خود عمل می کند. هرچی ای است که ما پیام از اونها جدا بکنیم، از مجالس خود دورش بکنیم. بنان، و ما انا بطارد المؤمنین، و من نیستم دور کننده مسلمانان را از مجلس خود. این انا الا نذیرون، نیستم من مگر ترساننده مبین آشکارا، من فقط میترسانم هر کس در گرد اعمال خودش خواهد بود. قالو، گفتن که نه، اتو نمی شود، ما به خاطر اصل تو ایمان بی از اون نمی آوردن. یک بانه را گرفتن که ما چطور می شود در مجلسی بشینیم که در روز مردم های غریب و بیچاره می شیند. قالو، گفتن لئلم تنتهی یا نوح، اگر باز نیستی ای نوح از دعوت کردن مردم به سوی خدا، لتکونن من المرجومین، خامخا از جمله رجم شدگان خواهی بود، خامخا سنگسارت میکنیم. یا مرجومین به معنی ازی که با سخنان زشت و رکیک تو را باز میکنیم، باز اتهامات زشت را بر بالای تو میگوییم. قال، گفت حضرت نوح علیه السلام، رب این قومی کذبون، پروردگار قوم دروغ شمردن پیام مرا، دروغو شمردن مرا، کذبون دروغو مرا دانستند. فافتح بینی و بینهم فتحا، پس فیصله کن در میان من و بین ایشان فتحا، فیصله ای که لایق از این مردم بوده باشد. و نجینی و نجات بده مرا و من معی من المؤمنین، و همراه من کسایی که مؤمن و مسلمان هستند. یا الله دیگه در بیان ما و در میان از اینها فیصله حقت را بکن و مرا و آنانی که مسلمان هستند نجات بده. فانجیناه، ما هم جوابش بر قبول کردیم، دعای حضرت نوح را قبول کردیم، پس نجات دادیم او را و من معه و آنانی که با او ایمان آورده بودند. فلفل که در کشتی المشحول پر کرده شده از حیوانات و جمعیت انسانی. ثم اغرقنا بعض الباقین، بعض دو بار غرق کردیم بعد از آن باقی ماندگان را، اینا را که نجات دادیم در کشتی سوار کردیم با دیگران را عذاب دادیم. این فی ذلک لآیه، مسلما در سرگذشت حضرت نوح علیه السلام با قومش و به بیان مسئله توحید و شکیبایی حضرت نوح دلیلی است. و ما کان اکثرهم مؤمنین، و نبودن اکثرشان مسلمان، اکثرشان مسلمان نبودن، خود را فریب دادن. این آیت باز تسلی شد برای کی؟ برای یک مؤمن، برای یک مسلمان. ای تو تسلی برش میدهد که ملتفت بوده باش. الله جل جلاله پیام دینی را در گوش یک انسان میرساند. او انسان است که سر خود چی فیصله میکند و کدام بود را قبول میکند. کذبت عاد و این ربک لهو العزیز الرحیم، و یقینا پروردگار تو اوس غالب الرحیم مهربان. کذبت عاد المرسلین، تکذیب کردن قبیله عاد المرسلین پیغمبران الله جل جلاله را. اذ قال لهم اخوهم هود، چون گفت ایشان را برادر ایشان حضرت هود علیه السلام، الا تتقون، به ای اعمال ناکردهایتان از الله نمی ترسید؟ اینی لکم رسول امین، شما را الله عاطل نمانده، شما را الله بیخبر نمی ماند. اینی لکم رسول امین، هر آن من برای شما فرستاده امانتکاری هستم. فاتقوا الله، از الله بترسید، و اطیعون، و فرمان ما را بپذیرید. و ما اسألکم علیه من اجر، نمیخوایم به بیان کلمه دین من اجر کدام پاداش را. این اجر الا علی رب العالمین، نیست پاداش و مزد من مگر بر پروردگار عالمیان. اتبنون بکل ریع، آیا میسازید به هر بلندی آیت نشانیه تعبثون که بازی میکنید به آن؟ در هر جای شما چیزای را جور میکنید، جای ساتری و خوشگذرانی تان این کار میکنید. و تتخذون مصانع لعلكم تخلدون، و میساز قصرهای محکم و پرتکلف را لعلكم تخلدون، گویا که همیشه خواهید ماند. زیرا او قوم فقط سر مسائل شهوتی، سر زرق و برق دنیا فقط سر زی کار میکردن، دیگه به چیز فکر نکرده بودن که ما هم مسئولیت دیگری در دنیا داریم یا نداریم. این پیغمبر برش امیره میگد که ببینیم به بیان کلمه حق شما پول نمیخوایم. شما در هر جایی که بلند است در اوجا وسائل ساتری و تفریحی را میسازید. و تتخیدون مصانع، و برای خود در بازار و در شهر و در پایین هم میسازید قصرهای محکم و پرتکلف را لعلکم تخلدون، گویا که همیشه خواهید بود. معنی مصانع ایچو که از یک طرف برجای عجیب جور میکنین، از طرف دیگری اتو چیزای گچکاری ها را، اتو ریزکاری ها را جور میکنین که بسیار با تکلف ساخته میشود. این کل تکلیف را میکشید لعلکم تخلدون، گویا که همیشه خواهید بود. و اذا بطشتم بطشتم جبارین، و اذا بطشتم، و چون خواندن چون مؤاخذه میکنید، و اذا بطشتم چون مؤاخذه میکنید، بطشتم جبارین، مؤاخذه میکنید بسیار ظالمانه، در حالی که ستمگارید به این کارتان. اگر اندکترین کسی برخلاف شما یک حکم را بکند، یک سخن را بگوید، بسیار جزا بیشترتر از جرم میدهید. فاتقوا الله، از الله بترسید، و اطیعون، و فرمان ما را بپذیرید. این قوم چی رقم بودن؟ گروهی بودن که اما صلاحیت ها پیش خود گرفته بودن، هم نظام داشتن، هم پول داشتن، هم قصرهای خوبی داشتن، هم ارجا به خاطر سیاحت و شکر خود بسیار می رفتند. مردم دیگری غریب و بیچاره مانده بودند. هر کسی که مخالفت بر اینها می کرد و می گفت که اینها کل زندگی را خو اینها گرفتند، در مقابلش بسیار سخت عکس العمل نشان می دادند، بسیار فشارشان می دادند. این پیامبر برش آمد که ببینید اول خو به دنیای قنازان ننازید، دیگرها را در مال و داراییتان شرکت بدهید، از طرف دیگری آنانی که چیزی را از شما تقاضا می کند یا سخن اعتراض را بلند می کند سخت اونها را جزا ندهید و به خاطر که شما هم سالم ببانید حقی از اونها هم داده شود. ما آمدیم فرستاده الله برای شما و از ما اطاعت بکنید. و اتقوا الذی، بترس از آن ذاتی که امدکم بمال بما تعملون، بترس از آن ذاتی که امدکم امداد کرد شما را بما تعملون با آنچه که میدانید، هرچی که شما میبینید او را الله برای شما امداد کرده، امدکم امدادتان کرد به انعام به مواشی و بنین و به فرزندان و جنات و عیون به باغها و چشمها و چشمها. اینی اخاف علیکم، هر آن من میترسم بر بالای شما عذاب یوم عظیم، از عذاب روز بزرگ، از عذاب روز بزرگی که به این بیعدالتیتان ادامه بدهید، به این عبادت غیر الله ادامه بدهید، من میترسم بر بالای شما عذاب روز بزرگ را. ای عذاب روز بزرگ هم می شود به قیامت توجیه بکنیم که قیامت روز عذاب بزرگ است، و یا ای که در خود منطقه شما الله عذاب را نازل بکنه که شما او را ندیدین قبلا. قالو، گفتن در جواب حضرت هود علیه السلام، سواء علینا، برابر است با ما ای هود، او عصا ام لم تکن من الواعظین، این که نصیحت بکنی برای ما، ام لم تکن من الواعظین، یا تو نباشی از جمله نصیحت کنندگان، برای ما بی تفاوت است، خود ما کار خود را خوبتر می دانیم. انها نیست این الا خلق الاولین، مگر عادت پیشینیان. همین چیزی که تو بر ما میگی این عادت پیشینیان است. هر پیغمبر آمد همین یک گفت را می زند که از خدا بترسید، از خدا بترسید، از عذاب الله بترسید، همین یک را می گوید. و ما نحن بمعذبین، و ما نیستیم عذاب کرده شدگان. فکذبوه، تکذیبش کردن، فاهلکناهم، پس ما هم هلاکشان ساختیم و نابودشان کردیم. این فی ذلک لآیه، مسلمن در سرگذشت قوم عاد که رهبرش و پیامبرش حضرت هود علیه السلام بود، لآیت نشانی است برای شما ای انسان. و ما نکان اکثرهم مؤمنین، و نبود اکثرشان مسلمان، اکثرشان معتقد و باورمند نبود، از خاطر الله اونها را عذاب داد. و این ربک لهو العزیز، و یقینا پروردگار تو او غالب است، غالب است به اینکه امین مردمی که مخالفت تو را میکند مانند قوم عاد از بینشان ببرد. الرحیم، مهربان است به اینکه وقت برشان میدهد، میشود که اینها اصلاح شود. این مهلت به خاطر شفقت الهی است. کذبت ثمود المرسلین، چهارم داستان رو بیان میکنه. کذبت، تکذیب کرد قوم ثمود المرسلین، پیغمبران الهی را. اذ قال لهم اخوهم صالح، چون گفت ایشان را برادر ایشان حضرت صالح علیه السلام، الا تتقون، آیا نمیترسید از الله؟ اینی لکم رسول امین، هر آن من برای شما فرستادی امین استم. فاتقوا الله و اطیعون، از الله بترسید و فرمان مرا بپذیرید. و ما اسألكم عليه من اجر، نمیخوایم بر این بیان کلمه توحید من اجر کدام پاداش، این اجر الا على رب العالمین، نیست مزد من مگر بر پروردگار عالمیان. اتترکون فی ما هاهنا آمنین، گذاشته میشوید در چیزهایی که در اینجا است آمنین، ایمن، چیزی که شما در زرق و برق و در اطرافتان میبینین با این اعمالی که میکنین، چی فکر میکنین که الله شما را در اینجا میگذارد، در جا مورد مصیبت قرارتان نمیدهد؟ فی جنات و عیون، در باغها و چشمه ها، و زروع و کشت ها و نخل، و نخلستان طلوها عظیم، که شگفه های آن نرم و نازک است. طلوها عظیم، شگفه هایش نرم و نازک است، در ایش ما همیشه میمانید. و تنحتون من الجبال، و میتراشید از کوها بیوتا خانه ها، فارهین در حالی که ماهرید، فارهین در حالی که خوشوقت استید، فارین در حالی که متعجب هستین به ساختن خودتان، اقا خوشتان آمد. فاتقوا الله، از الله بترسید. این خانه هایی که آن را از کوها ساختید، این خانه های بسیار قشنگ و زیبایی که خوشتان آمده به ای ننازید. فاتقوا الله، از الله بترسید و مخالفت حکم الله را ترک بکنید و اطیعون و خاص فرمان ما را بپذیرید. ولا تطیعوا امر المسرفین، اطاعت نکنید حکم انسانای بیباکران را. المسرفین بیباکان را، آنانی که اسراف میکنه از حد میگذرد. ولا تطیعوا، اطاعت نکنید امر المسرفین، حکم بیباکان را. کیست؟ الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون، آنانی که تباهکاری در زمین میکنند. ولا يصلحون، و اصلاح هم نمیارد. قالوا گفتند انما انت من المسحرين، جز نیست که تو از جمله جادو کرده شدگانی. انما انت من المسحرين، جز نیست که تو از جمله جادوگر جادو شدگانی، به این معنا که این چیزی که تو میگی، این واقعیت رو میخوای انکار بکنی. این قدرت امرا را ببین، این زرق و برقشان ببین، این جور کردن خانه هایشان ببین، این کل قدرت ها ناچیز شد و تو ما را به چیزی میترسانی که نه او را میبینیم، نه او را لمس میکنیم و اون را و نه هم مشناسیم او را. ما انت الا بشر مثلنا، وقتی که دیگه که برش میزنه که ببینید و اللهی که آسمان و زمین و میوه ها را آفرید، او را منکر میشوید. بعد میگه صحیح است الله خو است، ولی تو یک انسان هستی. من تا الا بشر مثلنا، نیست مگر تو مانند ما یک انسان. فأت بی آیت، پس بیار نشانی را، این کنت من الصادقین، اگر از جمله راستگویانی. قال گفت هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، این ماده شطور است که لها شرب، مر او را نوشیدنی است یک روز. ولكم شرب يوم معلوم، و برای شما نوشیدنی یک روز معلوم است. یک روز شما می نوشید و یک روز هم این ماده شطور می نوشد و به عوض شما شیر می دهد. ولا تمسوها بسوء، و نرساند او را به بدی. فیأخذکم، پس بگیرد شما را عذاب یوم عظیم، عذاب روز بزرگ. امی مادر شطور را اینا خواستن، اینا گفتن وقت ما ایمان میاریم که تو از ادمی سنگ بر ما مادر شطور را بتی. ای تو مادر شطور عظیمی که کل گیر شیر بدهد. خودشان خواستن و با پیام خودشان باورمند نشدن. فعقروها، پس پی کردن آن مادر شطور را. فاصبحوا نادمین، پس گشتن فردای آن نادمین پشیمان. حالی خواه از بینش غبار، باز گفت کاش که این کار نمی کردیم. فأخذهم العذاب، پس گرفت ایشان العذاب. این فی ذلک لآیه، مسلمن در این هم نشانی است. و ما کان اکثرهم مؤمنین، و نبودن اکثرشان مسلمان. قبیله به قبیله تفاوت داشت. در اینجا شما ببینید که خودشان معجزه خواستن، باز خودشان علیه از او اقدام کردند و خودشان پس پشیمان شدند. الله جل جلاله این قبیله را هم از بین برد. یگان تعداد مردمی هستند که پشت چیزی می دود، وقتی که برش داده شود باز انکار می کند. بنان اگر این مردم هم از تو تقاضا میکنه که صفا را بر ما چی بگردان؟ بر ما طلا بگردان، یا نعمت های وافر دیگری را طلب می کند. اینا باید بفهمند که ما کسای دیگری را به می رقم خواستن ها هم عذاب دادیم. کذبت قوم لوط المرسلین، تکذیب کردن قوم لوط پیغمبران الله را. اذ قال لهم اخوهم، چون گفت ایشان را برادر ایشان لوط، حضرت لوط علیه السلام، الا تتقون، آیا نمی ترسید؟ اینی لکم رسول امین، هر آن من برای شما پیغمبر امانتکارم. فاتقوا الله و اطیعون، از الله بترسید و فرمان مرا بپذیرید. و ما اسألكم عليه من اجر، و نمی خواهیم به بیان کلمه توحید از شما من اجر کدام پاداش را. این اجره الا علی رب العالمین، نیست مزد من مگر بر پروردگار عالمیان. اتعتون از ذکران من العالمین، آیا به قصد شهوت به سوی مردان از عالم می روید؟ و تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، و میگذارید آنچه که الله پیدا کرده برای شما از همسرانتان. بل انتم قوم عادون، بلکه شما قوم تجاوزکارید. تعدادی از مردم به اساس خبص عقیده پیغمبر برش بیان کلمه حق کرد. تعداد دیگری مردم بودند که از مال و دارایی سر دیگران ظلم میکردند. تعداد دیگری بودند که آنها معجزات الهی را خواستند ولی خودشان علیهش انکار و اقدامات کردند. تعداد دیگری هستند که در ادب و در اخلاق راه انحراف را پیشه میکند و پیغمبر برش فرستاده میشود. این دلایل در نظر داشته باشین بعد ببینید که پیغمبران خدا و نظام الهی در کل عرصه‌ها پیام خدا میدهد. نمیشد که یک تنها بعد عقیده باشد. در تمام شؤون حیات پیغمبران خدا آمدند و مردم را به طرف اصلاح و صحتمندی خواستند. در اینجا آمدن علت چی میگه؟ ببینید شما شهوت پرستی میکنید به حدی که زنانتان را ترک میکنید و به طرف مردم میایید. قالو گفتند لئن لم تنتهی آلوتو، اگر باز نیستی ای لوط لتکونن من المخرجین، خامخا میباشی از جمله کسایی که بیرون کرده شدگان، از جمله بیرون کرده شدگان و تبعید شدگان خواهی بود. قال گفت حضرت لوط علیه السلام اینی لعملکم من القالین، من عمل شما را دشمن میدارم، عمل شما را مورد تجاوز قرار میدم و او را ننگین میشمارم.